Канон вуліцы. У стуку па шыбе ёсць свая музыка. Тук-тук-тук-тук. Жэнік, выходь на вуліцу. Узімку ці ўлетку, увосень альбо ранняй вясною, заўсёды чуецца ўслед. Куды ляціш? Цяплее правіся. Хапаеш блінец, ясі на хаду і гэць на вуліцу. Дзве сястры-блізняты, якія ідуць да ютра, не шарахаюцца ў бок, далей ад хорткі, з якой вылятае мяч, а за ім і сам футбаліст. Тут глядзі, каб не разбіць у гарачцы каму-небудзь акно. І свае папругай наб'юць, і пацярпелы, калі дагоніць, дасць капняка. Лепей карты, каля лодкі, перавернутую верх дном і яшчэ не абсмаленай смалою. Настаўнікі па гэтай незаасфальтаванай вуліцы не ходзяць, нават па ваду, ведаючы, што ў гэтым калодзежы самая смачная, чыстая, светлая вада. На вуліцы ўпершыню бачыш зоры на небе, і, гледзячы на іх, уяўляеш упершыню зямлю як планету. Усе і ўсіх, і пра ўсіх ведаюць, у каго што дзе ляжыць, якога колеру шпалеры, колькі яблынь у садзе і ранніх груш. Свая вуліца, самая свая, самая родная. На сваёй вуліцы сваіх аднагодкаў не б'юць і не крыўдзяць. На іншых вуліцах ці каля клуба там і пабіцца можна. А тут братэрства. Да дзевак са сваёй вуліцы хадзіць не даюць. Танцаваць можаш, а праводзіць да хаты не дамо, папярэджваюць крывячы губы. Пакуль дзяўчына не прыйдзе на выручку, ідзі адсюль, а то мацеры скажу, що лезеш да мяне, адбівае як агнём апякунства. Злосць і крыўда доўга не праходзяць. Гудзеўся вуліца двойчы, калі на ёй вяселля і калі провады ў войска. Вынесуць на вуліцу з хаты і ежу, і 100 грамаў нальюць, колі твайму ў армію. Яшчэ 2 гады, ой, каб вайны не было. Зніклі размовы ля калодзежа, у якім кожны, хто чэрпаў вядро вады, бачыў сваё і месяц, і сонца, і старую ігральную карту, і пробку ад шампанскага. Цяпер амаль у кожным двары свой калодзеж, з якога электраматор гоніць у хату ваду. Суседкі на лавках пад плотам збіраюцца над вячоркам, калі ўсе порубілі. Бывае, вецер ад ракі нечакана прынясе прахалоду, а разыходзіцца надта ж не хочацца. Самы разгар бяседы. Тады адна хутка ідзе ў хату, выносіць ведар, кофту, целагрэйку, жакет, раздае субяседніцам. Няма сілы, каб магла прыпыніць задушэўныя размовы. А твой ето, а твой як завёўся. Каровы падоены, мужчыны глядзяць па тэлевізары футбол, вішня цвітае, бэст цвіце красуе. Так не хочацца развітвацца з пражытым днём, нікому не хочацца. Невымоўна шанцуе той вуліцы, па якой не ездзяць машыны. Ужо багата якія вуліцы ў пасля-чарнобыльскі час пазалівалі асфальтам. Мужчыны выносяць з хаты гладкія, якіх лысыя галовы, самаробныя сасновыя табурэткі. На лавцы ім сядзець нязручна, і мука рэжуцца ў карты. Як толькі хто ўключыць адзіную лямпачку на слупе, разыходзяцца, рассіраючы рукамі замлелыя мышцы спіны. У яшчэ не густой цемры чуецца: «Жэнік, Жэнік, ідзі да хаты». Дарма. Усіх цягне да клуба. Там музыка, па-моднаму дыскатэка, там танцы, там тыя тры прыгажуні і зноў, як на злосць, у каротенькіх спадніцах. Таму гукай, маці, не гукай, а пакуль не закончыцца танцы, не чакай. Добра, калі яшчэ адразу пасля танцаў стомлены прыцягнецца да хаты. Бывае, без кубка малака і лусты батона кладуцца спаць, каб заўтра зноў на вуліцу. Дома трэба рабіць. А на вуліцы воля. Рэдка выпадае, калі суседзі сварацца навекі вечныя, хоць дробныя сваркі здараюцца часцяком, ды ўсё на п'яную галаву. Тое, што за плотам на вуліцы, тое нічыё. Доўга, ляніва і неахвотна прывыкаюць да таго, што на нічыёй тэрыторыі. Гарэзлівыя падлеткі ганяюць на роварах па чужых вуліцах, разганяючы курэй, а па сваёй едуць без фраерства, павольна, паважна. Толькі на тваёй вуліцы жыве адзіны на весь гарадок мастак. Таму здараецца пахне фарбамі і аліфай. але яго не цэняць, не умеюць ганарыцца яго талентам. 60-гадовыя з нейкім шчымлівым смуткам згадваюць недалёкае мінулае, калі ў сакавіцкія дні паводкі плаваў увесь гарадок, у лодках дубах дабіраліся на базар, да школы, на спатканне, ў госці, у адведкі, і быў зорны час краўцоў. Па 2-3 пары ботаў заказвалі на сям'ю. Вада залівала вуліцы і агароды надоўга, ажно да першага шлюбнага жабінага крумкання. Мясцовы філосаф не ўнікаў магчымасці ацаніць прыгажосць паводкі. Аліўкавыя сады, трапічныя пальмы, кактусы ў пустэчы прайграюць нашай вярбе, што зразу расцвіла ў вадзе. Скажу вам, заражаешся любоўю да прыроды, да жыцця на цэлыя гады. Доўгі-доўгі дзень, як тычка пад бобам у гародзе. Адзін другі закурылі, каб бацькі не бачылі. Хочацца цягне падысці пад акно хаты адной з трох прыгажунь, а раптам пашанцуе, падгледзіш, убачыш тое, ад чаго кроў кіпіць. Іхнія грудзі так наліліся за апошні год, як салодкія грушы. Аднак усе саромеюцца прызнацца адно аднаму ў гэтым патаемным жаданні, і таму ніхто нікуды не ідзе. Вось перад арміяй можна будзе ўсё. Гэта так ладна. Павольна вяртаюцца ад царквы з вячэрні дзве сястры-блізняты. Яны ў строгіх сініх сукнях, на якіх белыя ажурныя каўнерыкі. Калі сочыш за іх штодзённым рытуалам, яны вельмі набожна і ходзяць да царквы амаль кожны дзень, дык, здаецца, час плыве павольна, марудна. А маладым, Божа, як мала быў на вуліцы, які кароткі дзень! Родны кут у кожнага свой, для гарадчукоў ён родная вуліца. У войска праводзяць усёй вуліцай. Прыйдуць сваякі Ганна, Олена, Надзя, Наталка, Люба, Одарка, Марія. Прыйдуць суседзі Іван, Грыцко, Якаў, Валодька, Васё і Коля. Плачуць толькі мама і бабуля. Женечык, Женечык, ты ж напішы адразу, як прывязуць на месца. Сыночык, родненькі, як мы без цябе, як вуліца. Прыйшлі тры прыгажуні, каб праводзіць. Ідуць усе пад гукі марша развітання славянкі, які хвацка іграе на баяне музыкант з клуба. А потым усе разам спяваюць тую песню, якую любіць слухаць альбо спяваць навабранец. Тры прыгажуні пяюць таксама. Але адна спявае пра сумныя вочы. Апошні ветэран апошняй вялікай вайны раптам зацягне і сваю Катюшу. Тут ужо спяваюць усе. Яшчэ памятаюць словы. Все спачуваюць навабранцу не таму, што ідзе ў войска. Ідуць здараецца і з радасці, хоць прафесію там дадуць, а таму, ці дачакаецца яго адна з трох прыгажунь, на плечы якой ён пяшчотна накінув свой пінжак. Ягоны сябр старанна вучыцца іграць на школьным баяні. Маці яго робіць у школе тэхнічкай, а яе бацькі заможныя. Ён не хоча адчуваць, што ён ёй не пара. Бедны. Вучыцца іграць. Свеціцца адным акном школа. Рыпіць хлопец на баяні. Нешта ўжо атрымліваецца. Ён вучыць песню, якая падабаецца ёй. Яму хочацца перамагчы, быць першым. Яму хочацца быць каханым, кахаць. А можа, ён ўжо так кахае? Страціць цікавасць да сваёй вуліцы, калі хутка таксама пакіне яе і падасца ў свет. Да той пары, пакуль яго не вырвуць з горада тэлеграмай на пахаванне 100-гадовага дзеда, пра якога ён, прызнацца, і забыўся. Але гэта будзе пасля. А пакуль ён захапленнем спявае пад гукі баяна, які трошкі шыпіць, бо трэснулі мяхі. Ён даможыцца яе ўвагі, абавязаны дамагчыся. Пойдзе з ёй па ландышы. Запішацца ў той самы школьны гурток самадзейнасці, у які запісалася яна. Толькі б хадзіла яго вуліцай, не абыходзіла яго хаты. Ён даможыцца яе, бо не ў характары Гарадчука адступаць ад свайго. І Жэнік піша здалёк свой першы ліст не бацькам, не сябрам з вуліцы, а ёй. Плыве ўсё пад тую ж знаёмую мелодыю развітання славянкі вяселля. Жаніх сочыць за кожным рухам, крокам нявесты, моцна трымае яе за руку, ўсё ж галалёд. На ўсім шляху ад царквы, дзе абвянчаліся, і ад клуба, дзе падпісалі грамадзянскі акт, шчасліва насцярожаная нявеста адорвае тых, хто трапляецца насустрач, а больш суправаджае працэсію 40-80 чалавек, якія ідуць за маладымі парамі цукеркамі. Яна дастае іх з абшытай блішчынкамі і каралінамі сумачкі і кідае на адзін бок, на другі. Яна хоча, каб жыццё яе было салодкім. Стары звычай, і ніхто не грэбуе гэтым свяшчэнным рытуалам. Нагнецца, падыме цукерку, калі не зловіць на ляту. А царквы да хорткі роднай хаты нявесты суправаджаюць маладых падлеткі і дзеці, намагаючыся назбіраць цукерак як мага больш, напіхваючы іх у кішэні. Шакаладныя прыносяць да хаты, а карамель ядуць на хаду. Божа праведны, як весела, як смачна! Пашанцуе таму, хто спрытна зловіць найбольш шакаладных. Імі ён пачаслуе ў хаце маці, бацьку, дзеда, бабу. Усе адведаюць, і ўсе прыгадаюць і сваю маладосць, і сваё вяселле. Да вокнаў шчаслівай хаты ідуць жанкі з іншых вуліц, каб паглядзець на вяселле. Будзьце пэўны, ацэняць усё, і прыгажосць маладых, і багаты вэлюм, і колькасць бутэлек і страў на сталах. Заўважыць, хто з гасцей прыйшоў у новай, хто ў старой вопратцы. Таму усе, каб не было сорамна, намагаюцца прыйсці ў новым. Сыпле снег, змяркаецца, і на душы ва ўсіх узнёсла і светла. Даруйце штодня адно аднаму дробныя грахі, каб яны не перараслі ў вялікія, недаравальныя. Недзе зусім побач чуюцца гукі акардэёна. Юны навучэнец музычнай школы штудзіруе яшчэ адзін вальс. Хударлявая жонка мастака нясе на базар два пейзажы, намаляваныя на бярозавых кавалках. Ёй надта патрэбныя грошы, апошнім часам муж цяжка хварэе. Расшылены ў плоті паўзе на вуліцу да сонца, не боючыся пылу настурцыя, патыхае сасной. На вуліцы будуюць новую хату. Не, не памрэ вуліца, родны сэрцу кут. Канон агароду. Адгарадзіся ад жывёлы людзей плотам вакол хаты, дык і будзе агарод. Праца ў ім чорная, цяжкая, брудная, але агарод гарадчукоў корміць. Калі ідзе купля-продаж, менш звяртаюць увагі на хату, а больш на агарод. Ці вялікі, ці не ў нізіні, ці не топіцца вадой падчас паводкі, бо менавіта ў агародзе закапаны капіталы гарадчукоў. Агарод не толькі пад кантролем гаспадароў, але і пад законам уладаў. Асцярожныя гарадчукі, якія перажылі за свой век мноства формаў улады, кажуць: «Не чапай уладу, пакуль улада не зачапіла цябе». Дзіву даесся, шэрыя, непаглядныя пасля зімы грады вакол хаты, якіх-небудзь 10 сотак, гатовыя забраць і сцежку да хорткі, калі б не была выкладзена цэглай. Вясной непазнавальна мяняюцца пад капаніцаю гаспадароў. Набываюць выгляд геометрычных фігур, мініяцюрных пірамід, якія праз 3 тыдні упрыгожацца кветкамі ўсіх краін і ўсіх сартоў. Яны так заварожваюць цябе, што ты адчуваеш сябе, калі не ў батанічным садзе, дык у індыйскім фільме, а мо нават у казцы. Пайду пакрыю грады цэлафанам, бо па тэлевізар казалі, маразы будуць. Пайду паліваць гарод, бо заўтра суша, казалі па радыё. Ой, що рабіць? Не що роза не прынялася, аж з рыгі везла. Ой, Ганно, адпачні, а то і памрэш на градах, чуецца ля магазіна ў чарзе па хлеб. Чаму ў чарзе? Таму што акуратныя гарадчукі і гарадчанкі прыходзяць якраз у тую мінуту, калі прывозяць з пякарні хлеб. Чаго прыходзіць раней, губляць час? Трэба ў агародзе палоць грады. І вось 1000 жанчын у адзін дзень і адзін час пад спякотным сонцам у 3 пагібелі творыць з агарода дасканалыя палотны, нібы ткуць жывых кветак дываны. 7 колераў у вясёлкі, дык памножце яшчэ на 7, і то, відаць, не будзе хапаць, каб уявіць усю гаму фарбаў. Тут боишься похвалить якую кветочку, каб, не дай Бог, не покрыв дитиншую. Кветки редко заразаюць у вазы, хіба на дорогу якому поважаному гостю альбо школьнику на 1 вересня. А уже умеют выхваляться новыми сортами и видами, одна перед одной, нібы энциклопедию читают. У город ходят что дня, покуль носят ноги и слухаются руки. Зелью, якое надокучая все житё, знаходит место, кинь кралям, альбо вымасти ямку на улице, вымасти. Увечері, калі сонце еще не закатилося за раку, стомлена сядзе жанчына на ганак и не мае силы разогнуть спину. Можа, упершыню за день и звернула увагу на хараство своего огорода. Аж слеза побегла по загорелой шчаце. Можа, вспомнила, что и мать, и бабуля, як и она, у три погибели гнулися на огороде. А пах, дивосный пах, трохи узнімае настрой, кружить голову, абуджае ўспаміны, але чамусьці ўсё горкія. Такая прыгажосць, а на сэрцы вечны неспакой. Чалавек недзе затрымліваецца, дзесьці далёка ў горадзе, нешта не звоняць, ужо і тэлефон паставілі, от каб дзяды дажылі да гэтага цуду. Бярэш у руку трубку, ідзеш у агарод, на вуліцу, на раку і звоніш куды хочаш, хоць касманаўтам. Трэба разагрець борщ, неахвота. Пасля, калі прыйдзе гаспадар, як багата дзён у годзе, а ўсё ж трэба жыць у імя агарода, на гародзе, для агарода. О, Бог паслаў і час, і месца, і лёс. А каб перайначыць усё, нанава пачаць жыць? Не, і жадання няма, і грэх, як-ніяк, усё ж заробак ёсць. Насенне красак у пакецькі, пакетики на рынке краины, и знов живи надеями на огород. О, точка выползла, а нехай живе, усих не поубиваешь. Треба такого цвета, як гена роза, да чуссы сукенку купить. Де на все грошей набраться? Старые помирающие казали, доглядай человека, детей и хату с городом. Лишь божечки, божечки, пальцы ведаюць, не ведаюць гэтага гарадскога манікюру і лаку. Агарод, доля жанчын, іх крыж і радасць. Жанкі ўстаюць першыя і кладуцца спаць апошнія, просячы на ноч ціхі дождж, каб усім соладка спалася. Узімку ўсім хочацца адпачыць ад агарода і сумуюць без кветак. На градах адзін попел ды косці ад рыбы. Ну не верыцца, няўжо зноў зямелька наводзіць прыгажосць. На гародзе працу вытрымліваюць тыя, хто не баіцца адзіноты. Хто яе баіцца, ідзе працаваць у магазін, у школу. З краскамі не размаўляюць, але вельмі часта дакранаюцца да іх, гладзяць. Яны таксама, як чалавек, жывуць нядоўга. Глядзіш на кветкі, і абавязкова прыгадваюцца дзеці, вяселля і пацалункі. З агарода красак нябожчыку на труну не рвуць. А на що? Калі ён іх сам даглядаў, паліваў, нехай растуць і ў роддом не носіць. Нехай дзіцятку з маленства да жывых кветак прывыкае. Як нельга ўявіць неба без воблакаў, так і гарадок без агарода ўявіць нельга. Гарадчук не танцуе гожа, калі адзежа не прыгожа. Пры кветках не будзеш хадзіць абы як. Все дзеці ў гэтых адносінах вельмі акуратныя, дапытлівыя і разборлівыя. Якія кветкі адналетнія, а якія шматлетнія. Не верыцца, што на 10 сотках, дзе трэба і цяпліцы мець, можа такі батанічны міні-сад размясціцца. Догляд за ім надакучвае да хваробы, а паспрабуй, забяры ад гарадчанкі граду кветак, і біцца будзе, і судзіцца пацягне. Нельга ўявіць гарачанку без яе прыязні да прасянай кашы, галубцоў, кампоту з вішняў, наліснікаў, халоднага, дранікаў, бульбы са смажаным у цыбулі салам, да пірагоў з вішнямі, чарніцамі, макам, карыцай. Цяжкавата ўявіць яе без залатых завушніц, кляровых хустак, паліто з каракулёвым каўняром. І зусім цяжка ўявіць яе без любові да кветак. Калі гандлюе гарадчанка на рынку насеннем кветак, Яна непрыступная, як бэс, які расце перад вокнамі міліцыі. Вось чаму перад сном, пасля рытуальных слоў малітвы: «Святы Божа, святы крэпкі, святы бессмяротны, памілуй нас», яна дадае: «Пашлі, Господі, дожджык, каб у гародзі кветкі не згарэлі». Канон школі. Як нелёгка першы раз адчыняць за масіўную ручку цяжкія дзверы школы першакласніку, і як лёгка адчыняць у апошнім класе гэтыя дзверы нагой дзеля форсу, разумеючы, што гэта некультурна. Ратуючыся ад голаду, з усходу прыехала ў школу маладая пара настаўнікаў з адным чамаданам, вазонам, фікусам, без мэблі і посуду. Усё іх дзівіла, і адносна ладныя хаты, і звычаі, і норавы людзей. А дзеці? Дзеці ўсюды аднолькавыя, цікаўныя, гарэзлівыя, непаслухмяныя і добрыя. Цікаўнасць пераходзіць у веды, рухавасць у самадысцыпліну, непаслухмянасць у годнасць. Яны, гэтыя чужыя настаўнікі, слухаючы гаманлівых смуглявых жанчын і рана палысеных мужчын, не разумелі гаворкі іх: «Отакешэнькі», «Муло», «Абушчо». На вялікім магутным даводзілі дзецям сваё: этнос, сцержань парядачнасці, самаабразаванне, толерантнасць, гармонія, духовнасць. Адны пераходзілі з класа ў клас у чаканні новага адкрыцця свету, іншыя – у чаканні першага пацалунка. Але каб не на людзях, барані Божа, заплюшчанымі вачыма. У напалову цёмным калідоры, бо у цёмны клас яны баяцца зрабіць крок. Каб класны кіраўнік 8 А не прыкмеціў, каб класная кіраўніца 8 Б яго жонка не заўважыла. Вуліца выяўляе таленты, школа садзейнічае іх развіццю. На вуліцы воля была ўсеабдымнай: хочаш, гуляй у хованкі, у вайну, альбо ідзі гнуць на першым лёдзе рагожу, каб аж сэрца заходзілася ад рызыкі, ці трэсне лёд пад нагамі, ці правалішся, ці паспееш збегчы ў палонкі. У школе ўсё іншае. Свабода падпарадкоўваецца дысцыпліне і абавязкам. Хадзіць па веды яшчэ не ходзяць, не разумеюць, што веды палягчаюць жыццё, бо, як вучаць бацькі, грашыма палягчаюць жыццё і толькі імі. Ідуць, каб атрымаць адзнаку па прадмеці, каб быць усім разам у класе, на танцах, на ўборцы бульбы, буракоў, кукурузы, альбо на святочнай дэманстрацыі, на канцэрце. Бацькам спакайней, калі дзеці ў школе. Першая работа, хоць і грошай не плацяць. Класныя не стамляюцца паўтараць: навучыцеся бачыць прыгажосць і цаніць яе, любіце радзіму, упрыгожвайце яе сваімі талентамі. Прастора замкнутая, але душы не ўтрымаць, яна дзе высока і вольна лунае па-за межамі класа. Над вухам, як надакучлівая муха, лётаюць словы пра геаметрычныя фігуры і матэматычныя формулы, каб яны былі праклятыя. А перад акном расцвіў бэс, зрадуе, якой вісіць на слупе хіміі машынатрактарнай станцыі, далятае сюды неўміручая мелодыя «Бэса мэ муча». Нудзіцца душа, разамлела цела, цягне невядома куды, але ж упарта цягне, хутчэй бы гэты апошні званок. Не ў прыкмет прыходзяць новыя незнаёмыя словы, якія прымушаюць задаваць пытанні, цікавіцца іх сутнасцю. Вясна, паколькі яе найбольш чакаеш, надакучае за 5 месяцаў зіма, хоць і не студзёная, але снежная, вясна прылятае, як камета. Ось і ластаўка пад страхой вывела птушанят. Кажуць, Бог асабліва беражэ тую школу, у паддашшы якой гняздуцца ластаўкі. Заўтра апошні званок. Дык які сэнс жыцця, пытаецца вулічны філосаф, мясных спраў майстра? А Бог яго ведае. То паслухай, скажу: расце дрэва. А навошта? На зіму спілавалі, нарэзалі дроў, дровы далі дым, дым пайшоў у неба, і там з іншымі дымамі ўтварыў хмару. Праліўся дождж, з зямлі зярнятка вырастае новае дрэва, падобнае на тое, што спілавалі, і яго спілуюць, і яно дасць дым, і так без конца дрэва расце, каб яго спілавалі. Апошні званок. Урачыстасць не толькі школы, всего городка. Прыйшлі Олена, Володя, Іван, Надя, Грицько, Люба, Павло, Наталка, Якаў, Лісавета, Яўхім, Марыя і Васіль. Ад званка да выпускнога адзін крок. Все спакойныя, бо не было такога выпадку, каб на экзаменах камусьці паставілі двойку. Нервуюцца больш бацькі, бо дзеці добры год ужо ходзяць парамі. Нехто больш смелы марыць увосень падаць заяву на шлюб. Сустракаюцца ўсе выпускнікі на царкоўнай гары, каб сустрэць усход сонца. Больш заможны прыходзіць з відэакамерай. Божа, колькі разоў сустракалі ўсход з бацькамі на рыбе, на сенажаці. Чаму ж сёння? Чаму такі ён шчымлівы? Чаму пасля гучнага «Ура!» раптам усе замаўчалі? Чаму выцер кратком слязу класны кіраўнік 11 А? І чаму класная кіраўніца 11 Б? Адвярнула галаву ў бок. Заўтра воля. Не, сёння воля. Вось яно і прыйшло. Першае выпрабаванне адзіноты. У каго душа яшчэ не зусім прачнулася, таму лягчэй. Бывай, школа. Чаго плакаць? Заўтра будзе інстытут, тэхнікум, а хоць бы і вучылішча. Але не будзе больш ніколі таго, хто сёння побач. Разам. Не будзе роднага класа, які прывучыў аддаваць дабро іншым. Школа навучыла трохі ўсіх быць людзьмі, бо навучыць адразу на ўсё жыццё немагчыма. Не шукайце сабе новых сяброў, лепшых за школьных, іх усё адно не будзе. Прыйдуць да хаты класныя кіраўнікі, кветкі ў вазах, кветкі ў слоіках, на стале, на табурэтках, стаміліся, перахваляваліся ад светла-сумнай радасці, а спаць не хочацца. Віншую цябе, любая, вось яшчэ адзін год. Ага, а 10 не хочаш? Няўжо 10? Не верыцца. Даўно не вспамінаюць пра пераезд в область і на крайні выпадак у раён. Школа стала сваёй. У новым навучальным годзе класная пойдзе на павышэнне завучам. Абяцалі дырэктарства і класнаму, з кроні якога, нягледзячы на яшчэ маладыя гады, кранулася візна. Куды ехаць? І гарадок зрабіўся сваім. Трэба тут дзяцей ставіць на ногі. Спі, любая. Заўтра трэба будзе наведацца ў школу. Наша 20-е стагоддзя, а ім аддамо 21-е. Жонка ўжо не чуе апошніх слоў, яна соладка спіць, прыціснуўшы да грудзей малодшую дачушку. Не пабудзе ціхі птушка Іволга, якая заліваецца ў садзе. Пачынаецца новы дзень салодкай катаргі, якую называюць жыццём. Спявай, Іволга, загойвай нашы душэвныя раны.